اس قیامت پر سبھی اقدا خوشاروئے بہت مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی روئے بہت مرتضی روئے بہت دیکھ کر زہرا کی میت مرتضی دیکھ کر پہلو شکستہ بی بی کو روئے علی زخم کاری سہ گئی کیسے نبی کی لاڈلی دیکھ زہرا کو صدا شیر خدا روئے بہت مرتضی روئے خاتون جنت ہے بپا فلاک پر شب رو شبیر بیٹھے رو رہے ہیں خاک پر ماں کے غم میں جان محبوب بے خدا روئے بہت مرتضی روئے کھل گیا بندے کفن لپ ٹالیا شبیر کو جب صدا شبیر نے دی مادر دلگیر کو میت مادر پہ شاہ کربلا روئے بہت مرتضی روئے اللہ جانے کس طرح سر ور ہوئے ماں سے جدا پیٹ کر سر عرش پہ رونے لگے سب انبیاء آسمان لرزا ملائک جا بجا روئے بہت مرتضی روئے بہت ش شاہزادی جا رہی ہے سب کو روتا چھوڑ کر، زینب و کلثوم کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر، دیکھ کر اجڑا ہوا گھر مصطفیٰ روئے بہت، مرتضیٰ روئے پھٹ گیا رنجو علم سے شیر داور کا جگر، غمزدہ بچوں پہ جس دم شاہ نے ڈالی نظر، دیکھ کر بچوں کی حالت مرتضیٰ روئے بہت، مرتضیٰ روئے پھر کبھی مسکائے نہ دل سے کبھی شیر جری، اپنی تنہائی میں بی کو بہت روئے علی، غم میں بنتے مصطفیٰ کے مرتضیٰ روئے بہت، مرتضیٰ روئے گئی ساری بہاریں ساتھ اپنے سیدا، اب ہے تنہائی کا پہرا اور ہے شیر خدا، اپنی تنہائی میں شیر کبریا روئے بہت، مرتضیٰ روئے سے پھٹتا ہے جگر، اب روک لے واہِ قلم، غیر ممکن ہے مصائب سیدہ کے ہو رقم، سن کے یہ نوحالی اہل عزا روئے بہت، مرتضیٰ روئے